bradului trece mama radului. Din ori negri lacrimi și de radu întrebând, rad mami radule. Din ori negri lacrimi și de radu întrebând, radu mami radule. Vino să mă vezi, mamă, că m-am întors. Am făcut dreptate celor ce au fost lângă mine aproape, acolo întotdeauna, apărându-și glia, țara mea-i doar una. Dus am fost departe, tot mi-a fost de voi. Nicăieri în lume nu e ca la noi, nicăieri în lume nu e mândra mea. Aproape sau departe, nu, nu o pot uita. Radule, stai numai pe a, uite puterea acolo. Însă Radu n-asculta, puterea le conjura. Mami Radule, însă Radu n-asculta, puterea l-nconjura. Radu mami Radule. Tine lângă mine, nu, nu înseamnă viață, fără tine nu e bine. Nu există mândre mai frumoase ca la noi. Dacă plângi române, vino, vino înapoi. Tu ți-ai fost departe, horă n-ai avut. Doar ți-a fost de stat, doar de petrecut. Nu există mândre mai frumoase ca la noi. Dacă plângi române, vino înapoi. Radu mami se încrunta, și de pot răscăpa. Mami Radule.